मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, अट्ठाईसवें सूत्र का अर्थ बताना आप। पृथ्वी अपने इन गुणों को शरीर में प्राप्त, इन गुणों का शरीर में प्राप्त होने से शरीर को तीन भूतों से बना हुआ शरीर मान। हाँ जी, मानव शरीर पृथ्वी जल और अग्नि इन तीन भूतों से बना है, क्योंकि इन तीनों की तीनों के गुणों की उपलब्धि होने से शरीर को त्रिभौतिक माना। उनतीसवें सूत्र का अर्थ बताइए। वायु की क्रिया के शरीर को चार भूतों से बना मानना चाहिए, क्योंकि शरीर में वायु का गुण भी उपलब्ध होने से इसलिए शरीर को चातुर भौतिक कहना चाहिए। हाँ जी, तीसवें सूत्र का अर्थ बताइए। कंध वेद पाक बीज अवकाश दाने पांच भौतिक शरीर को पांच भौतिक मानना चाहिए, क्योंकि इसमें व्यूह का क्या अर्थ है उपेंद्र जी? व्यूहन क्रिया। हाँ जी, वमन क्रिया, वमन एक अलग चीज है। नहीं, यूं तो सार सभी क्रियाओं के साथ में वह वायु का सहयोग है, क्योंकि जो खाया पिया या जो भी अंदर है पेट में उसको बाहर निकालने के लिए ऊपर लाना भी पड़ेगा ना उसको, तो वहां पर वायु का सहयोग तो है ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से व्यूह व्यू जो है निर्माण में काम आता है। श्रुति प्रामाण्याच्च, आप में से कौन बताएंगे? हाँ बोलिए। फिर बोलिए। वेद मंत्र वाक्यों के प्रमाण होने के कारण ही इसे पंचभूति के और आपने इस सूत्र का अर्थ लिखा था क्या कल? हाँ, तो उसके अनुसार बताइए क्या आप कहना चाहते हैं। आप सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हैं, शरीर पार्थिव है इस संबंध में वेद प्रमाण होने से, वेद प्रमाण होने से शरीर पार्थिव है ऐसा सिद्ध होता है। सीधा सीधा सरल अर्थ। अच्छा, पृथ्वीम ते शरीरमिति श्रूयते। हाँ जी, इसका भाष्य कर दीजिएगा। सूर्यम ते चक्षुर्गच्छतात्। सूत्रकार अपनी बात को और पुष्ट कर रहे हैं कि जो शरीर होता है वो पार्थिव होता है, पांच तत्वों से बना होता है। इसके लिए वेदादि प्रमाण को दे रहे हैं। सूर्यम ते चक्षुर्गच्छतात्। सूर्य से तुम्हारी चक्षु को बनाया जाए, तुम्हारा जो चक्षु है वो सूर्य में जाए। इस अत्र मंत्रे पृथ्वीम ते शरीरम इति श्रूयते, ये प्रारंभ है मंत्र का। इसके अंत में ये बात भी आती है पृथ्वीम ते शरीरम इति, और जो तुम्हारा शरीर है वो पृथ्वी में जाए, ये इस मंत्र में सुनाई देता है। तदिदम प्रकृतौ विकारस्य प्रलयाभिधानम इति। तदिदम, यह जो मंत्र है प्रकृतौ प्रकृति में विकारस्य विकार यानी शरीर का प्रलयाभिधानम उसके लय होने को कहता है। जो मंत्र है ये शरीर के प्रकृति में लय होने की बात को कह रहा है। सूर्यम ते चक्षुष प्रणोमी। अब निर्माण की बात में बता रहे हैं कि सूर्य चक्षु को तुम्हारे जो तुम्हारी चक्षु है उसको सूर्य से बनाता हूँ। इति अत्र मंत्रांतरे। इस मंत्र में बाद में ये पद भी आता है कि पृथ्वीम ते शरीरम स्प्रणोमी इति श्रूयते, तुम्हारे शरीर को पृथ्वी से बनाता हूँ, ये इस मंत्र में सुनाई देता है। स इदम कारणात् विकारस्य स्मृति अभिधीयते इति। वह यह जो श्रुति यानी मंत्र है कारणात् विकारस्य, कारण से विकार का स्मृति उत्पत्ति को अभिधीयते कहता है। स्थालीयादिषु चतुल्य जातीयानाम एक कार्यारंभ दर्शनात् भिन्न जातीयानाम एक कार्यारंभानुपत्ति। स्थालीयादि और स्थालीयादि में जो ध्यान दे रहे हैं, तुल्य जातीयानाम जो समान जाति वाले होते हैं एक कार्य आरंभ दर्शनात्, उनका एक कार्य का आरंभ दिखाई देने से भिन्न जातीयानाम एक कार्यारंभ अनुपत्ति, जो अलग अलग जाति वाले हैं उनकी एक कार्य के आरंभ की सिद्धि नहीं होती। तुल्य जातीयानाम एक कार्य आरंभ दर्शनात्, क्या शब्दार्थ होगा? समान जाति वालों का एक कार्य के आरंभ, एक कार्य का आरंभ दिखाई देने से। समान जाति वाले क्या? जो उत्पत्ति धर्म स्थाली आदि के समान। क्या समान जाति वाली चीज है? क्या समान जाति वाले कौन है? वो किसी एक कार्य के सिद्धि में जो भी अवयव लगते हैं वो सभी समान जाति। समान तुल्य जातिया नाम अवयवानाम, ये है समान जाति वाले अवयवों का ही एक कार्य आरंभ होता हुआ देखा जाने से। पकड़ में आ रहा है? समान जाति वाले अवयवों का ही एक कार्य आरंभ होता हुआ देखा जाता है, भिन्न भिन्न जाति वालों का नहीं। इसलिए कह रहे हैं भिन्न जातिया नाम एक कार्य आरंभ अनुपत्ति, अलग अलग जाति वाले अवयवों का एक कार्य के रूप में आरंभ होता हुआ नहीं देखा जाता है। एक ही प्रकार के अवयवों से ही कोई कार्य उत्पन्न होता है। हाँ, कारण वो कारण के अवयवी है ना। स्पष्ट हो गए? हाँ जी। मतलब आपको घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाने के जो कारण अवयव है ना, मिट्टी के कण, वो एक जैसे ही होंगे ना, एक जैसे मिट्टी कणों को मिला करके ही तो आप घड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं है आप थोड़ा सा मिट्टी ले लिया, कुछ गेहूं ले लिया, कुछ चावल ले लिया, कुछ दाल ले लिया, कुछ कपड़ा ले लिया, फिर मिला करके घड़ा बनाएंगे। ये तो अलग अलग जाति वाले अवयव हो गए ना। जिस कार्य पदार्थ को आप बनाना चाहते हैं ना, उसके जो कारण अवयव है वो सब एक जैसे होना चाहिए, तभी तो आप उसको बनाओगे। आपको चावल बनाना है तो दो चार दाने लेकर के थोड़ा बनाएंगे। क्या बना रहे हो? चावल बना रहे हो, और आपने लिया दो चार दाने, मतलब इतने से चावल ले लिया, इतने से दाल ले लिया, इतने से गेहूं ले लिया, इतने से उड़द ले लिया। क्या बना रहे हो? चावल बना रहा हूँ। ऐसा नहीं चलेगा ना। चावल बनाना है तो सब चावल के दाने ही लेने पड़ेंगे, दाल बनाना है तो सब दाल के दाने लेना पड़ेंगे, ये कहना चाह रहे। अब पकड़ में आ रहा है? चलें आगे। अथ इदानीम इंद्रियानि प्रमेय क्रमेण विचार्यन्ते। किम अव्यक्तिकानि अहोस्वित भौतिकानि इति। अथ इदानीं अब इस समय इंद्रियाणि प्रमेय क्रमेण विचार्यन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियों को लेकर के विचार्यन्ते विचार किया जाता है, प्रमेय क्रमेण प्रमेयों के क्रम में जो इंद्रिय है जिस क्रम में है उस क्रम में इंद्रिय आते हैं, तो इसलिए इंद्रियों का विचार यहां पर किया जाता है। 12 प्रमेय है ना, पहला प्रमेय आत्मा, दूसरा शरीर, फिर उसके बाद इंद्रिय, तो क्रम प्राप्त तीसरा प्रमेय इंद्रिय। तो प्रमेय क्रमेण प्रमेयों के क्रम में इंद्रियों की बारी है, तो इंद्रियों के विषय में विचार्यन्ते विचार किया जाता है। क्या विचार किया जाता है, तो कहते हैं किम अव्यक्तिकानि इंद्रियाणि, ये जो इंद्रियां हैं ये अव्यक्तिक हैं यानी अभौतिक हैं, या इनके पीछे कोई और कारण है भौतिक कौन से अलग, एक तो भूतों से बने अथवा भूतों से भिन्न कोई और कोई कारण है। अव्यक्तिकानि का मतलब है भूतों से भिन्न और कोई कारण है इनके, अहोस्वित भौतिकानि भौतिक ही है, मतलब पंचभूतों से ही उत्पन्न हुआ है या पंचभूतों से अलग और किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। तो अव्यक्तिकानि का मतलब अव्यक्त से आप या तो अहंकार ले लो यहां पर, क्योंकि सांख्य योग के अनुसार इंद्रियां जो है अहंकार से उत्पन्न होती हैं। अव्यक्तिकानि का मतलब है भौतिक से भिन्न, तो यहाँ अहंकार की तो कोई चर्चा नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए वो अव्यक्तिक बोला यानी भौतिक से भिन्न। क्या ये भौतिक से भिन्न है, अहोस्वित अथवा भौतिकानि, ये वास्तव में भौतिक ही है, भूतों से ही उत्पन्न हुए, पांच भूतों से ही उत्पन्न हुए। अजी जो दिखते हैं हमको, जो दिख रहे हैं ना, उन इंद्रियों की चर्चा है। अजी उसी हो शक्ति कहो और दिख रही है वो सब एक ही चीज है, भलिए इधर उधर मत जाओ, जो आपको दिख रहा है ना वही इंद्रिय है। अब वो उन्हीं में शक्ति है, सब कुछ उन्हीं में, वो दिख ही रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं का मतलब ही नहीं, यहाँ पर दिख ही रहे ना, आंखें दिख रहे हैं ना, फिर ये क्यों कह उनकी शक्ति। अब शक्ति कोई अलग से नहीं है, आंख ही आंख में ही तो शक्ति है। हमारे पास और एक अंधे के पास दोनों के पास क्या चक्षु इंद्रिय है, वह काम नहीं करती है लेकिन काम नहीं करती है, दूषित हो गया है, यही तो कहेंगे और क्या करें। आंख तो है, क्यों जी आंख तो है लेकिन दूषित हो गए, काम नहीं करते, काम नहीं करती। गूंगा है वाणी तो है लेकिन काम नहीं करती। बहरा है, कान तो है पर वो काम नहीं करता। पकड़ में आ रहा ना, लंगड़ा है, पांव तो है पर वो काम नहीं करता उसका। नहीं पांव भी है ना, पर पांव है लेकिन लंगड़ा है, काम नहीं करता वहां। आपने देखा ना पांव होते हुए भी उसका पांव काम नहीं करता है, लकड़ी का सहारा लेता है। लूला, लूला का मतलब यही है ना, हाथ हाथ तो है लेकिन काम नहीं करता, ऐसा। ठीक है, कुतः संशय, भाई आपको संशय क्यों हो रहा है, भाई इसको भौतिक नहीं है या भौतिक अभौतिक है या भौतिक है, इस बारे में आपको संशय क्यों हो रहा है, मतलब संशय का तो कोई कारण होना चाहिए ना, क्यों आपको संशय हो रहा है कि यह भौतिक है या नहीं है ऐसा बताने में, मतलब संशय तो किसी वजह से होगा ना, तो संशय के पीछे कोई कारण होना चाहिए, वो कारण बताओ, किस कारण से आपको संशय हो रहा है। मान लीजिए मैं कहूंगा ये मनुष्य है, नहीं जी ये मनुष्य भी हो सकते हैं पशु भी हो सकते हैं, भाई कारण तो बताओ ना, बिना कारण के तो ये बात नहीं होगी, संशय के पीछे कारण होना चाहिए। तो कह रहे हैं इसलिए कुतः संशय, आपको संशय क्यों हो रहा है, तो समाधान दे रहे हैं संशय का कारण बता रहे हैं। बोले कृष्ण सारे सती उपलम्भात व्यतिरिच्य च उपलम्भात संशय। पहले सूत्र भाष्य को देखेंगे। कृष्णसारम भौतिकम, कृष्णसारम भौतिकम, आंख की जो पुतली है ना वो भौतिक है, जो ये आंख के बीच में जो काला काला सा है ना इसको आंख की पुतली कहते हैं, पुतली कहते हैं ना, हाँ जी वो पलक है, पलक झपकते ही आदमी का पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा, वो पलक कहलाता है, और पुतली जो है वो आंख है अंदर। हाँ जी, कृष्ण सारम भौतिकम, ये जो कृष्ण सारम, ये जो काला काला दिख रहा है आपको आंख के बीच में, ये तो भौतिक है। तस्मिन उपहते, उसके उपहत होने पर यानी उसके बिगड़ जाने पर, तस्मिन अनुपहते, उपहते नहीं, तस्मिन अनुपहते, उसके नष्ट ना होने पर, उसके ना बिगड़ने पर, रूपोपलब्धि, रूप की उपलब्धि होती है यानी दिखाई देता है व्यक्ति को। जो कृष्ण सार है, आंख की पुतली है, उसके नष्ट ना होने पर, उसके ना बिगड़ने पर रूप दिखाई देता है। उपहते च अनुपलब्धि रीति, अगर वो उपहत हो जाए यानी नष्ट हो जाए या कोई खराबी आ जाए, कोई दोष उत्पन्न हो जाए, अनुपलब्धि, फिर व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब दूसरी बात कही जा रही है। व्यतिरिच्य कृष्णसारम, कृष्णसारम व्यतिरिच्य, आंख की पुतली से दूर, व्यतिरिच्य का मतलब है दूर, उसके बिना ही। व्यतिरिच्य कृष्णसारम, आंख की पुतली से भी दूर, अवस्थितस्य विषयस्य, दूर स्थित विषय, कोई भी वस्तु उपलम्भ, उपलब्ध होता है या उपलब्ध होती है वस्तु, मेरी ओर देखिएगा, वो पहाड़ देखिए आप उधर एक बार, कितना दूर है आपसे, यानी इस आंख की पुतली से दूर, इतने दूर स्थित वो पहाड़ आपको दिखता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कृष्ण सारम व्यतिरिच्य, आंख की पुतली से दूर विद्यमान विषय को उपलम्भा, व्यक्ति उपलब्ध करता है, ठीक है। फिर कहते हैं न कृष्णसार प्राप्तस्य, और बिल्कुल आंख के पुतली के पास लाकर के किसी को रखो, फिर नहीं दिखाई देगा। दिखता है क्या? हाँ, बंद करे फिर यहां ऐसे रख के, नहीं दिखेगा। हाँ? नहीं, वो दूर है ना, बिल्कुल पास में रखना है, नहीं दिखा। ये नहीं, तिनके को रख के देखो, पता लगेगा, बहुत पतला, नहीं वो तो बड़ा है ना, एक बिल्कुल तिनका रख करके देखना है इसे, नहीं दिखेगा आपको। वो बाहर का दिख रहा है, ये वाला नहीं दिखेगा। तो कहते हैं ना कृष्ण सार प्राप्तस्य, बिल्कुल आंख की पुतली के पास किसी वस्तु को रख करके देखना, वो नहीं दिखता। तो कह रहे हैं नच अप्राप्य कारित्वम इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम, इंद्रियों का एक सिद्धांत है, इंद्रियों के एक नियम है। क्या नियम है? बिना वस्तु को प्राप्त किए कोई भी इंद्रिय दिखा नहीं सकती, इसलिए कह रहा अप्राप्य कारित्वम इंद्रियाणाम न, इंद्रियाणाम, इंद्रियों का जो स्वभाव, इंद्रियों का जो नियम है, बिना वस्तु की प्राप्ति के नहीं दिखा सकती, ठीक है। पर यहां पर तो वस्तु इतने दूर है, समझ में आ रहे ना, इतना दूर रहने वाली वस्तु को भी दिखा रही है, ठीक है। तदिदम अभौतिकत्वे सति भवति, ये भौतिक नहीं होना चाहिए, आंख जो है ये भौतिक नहीं होना चाहिए, ये इससे पता लगता है ये अभौतिक है, क्यों? दूर स्थित वस्तु को भी दिखा रहा है। इसका मतलब ये यही नहीं रहता है, ये वहां तक जाता है, विभु होने कारण से, व्यापक होने कारण से ही दूर तक जाता है। इसका मतलब है भौतिक जो है व्यापक नहीं होता है, अभौतिक होना चाहिए। अभौतिक है इसलिए बहुत दूर दूर तक का देख सकता है, यही कहना चाह रहे हैं। तदिदम अभौतिकत्वे, ये जो आंख है ये अभौतिक होने पर ही दूर स्थित वस्तु को दिखा देगा, दिखाएगी। विभुत्वात् संभवति, विभु होने से संभव होता है, ठीक है ना। एक पास वाले वस्तु को भी दिखा देता, दिखाता है, और एक दूर वाली वस्तु को भी दिखाता है। यानी मतलब जितनी वस्तु है उतने को ही दिखाना चाहिए, आंख जितनी है उतनी चीज को दिखानी चाहिए, पर ये तो बहुत बड़े बड़े चीजों को भी दिखा देता है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को भी दिखा देता है, मतलब दूर से भी बहुत सूक्ष्म वस्तु को भी दिखाता है और दूर से बहुत बड़े वस्तु को भी दिखा देता है। अब गिद्ध को देखो, बाज को देखो, बहुत ऊंचे में कितनी ऊंचा जाकर के भी वो नीचे उसको देख लेते हैं। दूर से दूर को दिखाता है और बड़े से बड़े को दिखाता है, छोटे छोटे को दिखाता है। ये भौतिक नहीं होना चाहिए, भौतिक तो जितना है उतना ही दिखाना चाहिए उसको, एक नियम है, भौतिक जितना होता है उतने को प्रकट करता है, लेकिन जो अभौतिक होता है वो ऐसा नहीं होता है, इसलिए कहते हैं। और ये अभौतिक होने के साथ साथ विभु भी है, इतना दूर तक का दिखा रहा है। एवं उभय धर्मोपलब्धे संशय, इस प्रकार से दोनों के धर्म उपलब्ध होने पर संशय होता है। एक तो ये है कृष्णसार के होने पर दिखता है, ना होने पर नहीं दिखता है, ठीक है ना, इससे पता लगता है ये भौतिक है। अब ये कहते हैं ये तो यहीं पर है कृष्णसार, लेकिन दूर स्थित पदार्थ को भी दिखा रहा है, इसका मतलब ये विभु होना चाहिए, यहां से वहां तक जाता होगा, इसका संपर्क वहां तक होगा तब जाकर के दिखा रहा है, इससे पता लगता है ये विभु है। तो विभु है तो फिर ये भौतिक नहीं होना चाहिए, अभौतिक होना चाहिए। एवं उभय धर्मोपलब्धे संशय, इस प्रकार से दोनों के धर्म उपलब्ध होने से संशय होता है कि ये भौतिक है या अभौतिक है। सूत्रार्थ, ये पूर्व पक्षी संशय को दिखा रहा है इंद्रियों के बारे में। आंख में काली पुतली के होने पर या आप आंख में ना लिख करके काली पुतली के होने पर, काली पुतली के होने पर रूप दिखाई देता है, और काली पुतली से दूर स्थित वस्तु भी दिखाई देता है। इससे संशय उत्पन्न होता है कि इंद्रियां भौतिक है या अभौतिक है। पकड़ में आ रहा है सूत्र? अब पूर्व पक्ष कहता है अभौतिकानि इत्याह, इंद्रियां अभौतिक हैं, भौतिक नहीं है। अभौतिकानि इत्याह, पूर्व पक्ष कहता है इंद्रियां अभौतिक हैं, भौतिक नहीं है। कस्मात्, क्यों अभौतिक है, क्यों लग रहा है आपको यह अभौतिक है? तो कहता है सूत्र के रूप में बोलिए महद अणु ग्रहणात्। सूत्रार्थ लिखिएगा, महत परिमाण वाली वस्तु या ऐसे भी लिख सकते हैं महत से भी महत, बड़े से भी बड़ा, बड़े से भी बड़ा पदार्थ, बड़े से भी बड़ा पदार्थ और छोटे से भी छोटे पदार्थ को बड़े से भी बड़ा पदार्थ और छोटे से भी छोटे पदार्थ को दिखाने वाला होने से या ग्रहण कराने वाली होने से, ऐसे भी कह सकते हैं ग्रहण कराने वाली होने से इंद्रियां अभौतिक हैं, इंद्रियां अभौतिक हैं। पकड़ में आ रहा है जी? महदिति महत्तरम महत्तमम च उपलभ्यते यथा न्यग्रोध पर्वतादि। महत इति, महत का मतलब बड़ा, महत और अणु ये परिमाण को बताने के लिए आते हैं, नाप तोल को बताने के लिए, नाप को बताने के लिए ये आते हैं। महत इति, ये जो महत है ये परिमाण है, एक है महत एक बड़ा, फिर कहता महत्तरम उससे भी बड़ा, महत बड़ा, महत्तरम उससे भी बड़ा और महत्तमम सबसे बड़ा च उपलभ्यते उपलब्ध होता है। यथा जैसे नेग्रोध पर्वतादि, नेग्रोध कहते हैं बड़गद को, वट वृक्ष भी कहते हैं ना, पर्वत का मतलब पर्वत, देखिए इधर एक स्कूटी रखी है, किन की है वो? कौन सोनी जी? अच्छा वो यहाँ रखा है, ये जो स्कूटी स्कूटी है इससे बड़ा स्कूटर दिखता है, दिखता नहीं दिखता, और स्कूटर स्कूटर से बड़ा मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से बड़ा कार, कार से बड़ा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से बड़ा ट्रक, ट्रक से बड़ा ट्रेन, ठीक है ना। हाँ जो भी मान लो, हाँ अब लेखराम की अपेक्षा ओमनंद बड़ा है, ओमनंद की अपेक्षा ये जो अनुसंधान है अनुसंधान बड़ा है, अनुसंधान अनुसंधान की अपेक्षा योग मंदिर बड़ा है, ठीक है ना, और उसकी अपेक्षा वो जो सरस्वती भवन है वो बड़ा है, ठीक है ना, उसकी अपेक्षा आनंद सागर बड़ा है, आनंद सागर की अपेक्षा पर्वत मालाएं ये बड़ी हैं, ठीक है ना, तो ये है बड़ा उससे बड़ा सबसे बड़ा, ठीक है ना, ये है बड़े बड़े पदार्थों के बारे में। फिर कहा अणु इति, अणु का मतलब छोटा, अणु इति अणु का मतलब छोटा, अनुत्तरम उससे भी छोटा, अनुत्तमम अणुतमम अणुतम सबसे छोटा, वो भी गृहते गृहित होता है, ये आंख से दिखता है ये सारा। यथा निग्रोध धानादि, निग्रोध धानादि मतलब वट वृक्ष का जो बीज है ना वो कितना छोटा होता है, वट वृक्ष के बीज को देखा है ना, नहीं वट वृक्ष का जो फल होता है ना उस फल के अंदर बहुत बीज होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, राई से भी छोटे होते हैं, समझ में आ रहे ना, राई से भी छोटे होते हैं। निग्रोध, या निग्रोध का मतलब वो बीज, उस फल का जो बीज है ना, एक फल में न जाने कितने होते हैं, शायद हम गिन नहीं पाते हैं। यूं तो गिन सकता है कोई, यूं उसी के पीछे लगे, यूं एकदम नहीं गिन पाएगा, इतने बीज होते हैं, कितना छोटा छोटा होता है। फिर उससे राई बड़ा होता है, ठीक है ना, उससे बड़ा सरसों होता है, उससे बड़ा धान चावल होता है, धान, ठीक है ना, और धान से बड़ा चना होता है, चना से बड़ा काबुली चना होता है, उससे बड़ा राजमा होता है, ऐसा मतलब बड़ा बड़ा करते जाइएगा, मतलब छोटा। तो ये छोटा करना है, ठीक है ना। तो छोटा का मतलब जैसे आपने चावल है, छोटा है, उससे भी छोटा राई है, उससे भी छोटा वटवृक्ष का एक बीज है, ऐसा ऐसे छोटा छोटा करते जाइए। सबसे छोटा वो भी दिखता है हमको, सब बहुत छोटा सा, धूल का एक कण भी दिखता है आपको, देखेंगे ना आप, धूल का एक कण भी वहां अगर गिरता हुआ देखेंगे ना आप, वो भी दिखने लगेगा, बहुत छोटा सा है, यानी छोटे से छोटा, सबसे छोटा वो भी आंख से दिखता है आपको, यानी छोटे से छोटे पदार्थ को भी आंख से देखते हैं और बड़े से बड़े पदार्थ को, हिमालय को भी हम देखते हैं। हिमालय सबसे बड़ा है, धरती सबसे बड़ी है, ठीक है ना। तो इनको देखते हैं हम, छोटे से छोटे को भी देखते हैं, बड़े से बड़े को भी देखते हैं। तद उभयम उपलभमानम चक्षुषो भौतिकत्वम बाधते, कहते हैं तद उभयम उपलभमानम, उन दोनों को उपलब्ध करता हुआ, यानी उन दोनों को देखता हुआ, तद उभयम उपलभमानम, उन दोनों को देखते हुए चक्षुषः भौतिकत्वं बाधते, आंख को या आंख का भौतिकत्व बाधित होता है, यानी आंख भौतिक नहीं है ऐसा लगता है। क्यों ऐसा आपको भौतिक नहीं है लगता है, तो कहते हैं भौतिकम ही यावत तावदेव व्याप्नोति, भौतिक पदार्थ तो जितना है उतना ही व्याप्त होगा, पकड़ में आ रहे ना, भौतिक पदार्थ तो जितना है वो उतना ही स्थान घेर लेगा। अगर आंख भौतिक होता तो जितना आंख है उतना ही दिखाएगा, यावत तावत व्याप्नोति, पकड़ में आ रहा है, पर ये तो इतना नहीं है, ये रहता तो यहां पर पता नहीं कितने बड़े बड़े पदार्थ को दिखा रहा है, देखो कितना व्याप्त होकर के दिखा रहा है, उसके पूरे साइज को दिखा रहा है। आप थोड़ा कल्पना करके देखिएगा, मतलब मनुष्य 6 फुट का है तो 6 फुट पूरा दिखाता है, ठीक है ना, यज्ञशाला जितनी ऊंची है उतनी ऊंचाई तक पूरा दिखाता है, ठीक है ना, और पहाड़ कितना बड़ा है उतने बड़े को पूरा दिखा रहा है, दिखा रहा है ना आंख। इसका मतलब यह है ये भौतिक नहीं हो सकता, अगर भौतिक होता तो जितना जितनी आंख है उतनी चीज को दिखा देती, ठीक है ना, मतलब जैसे ये वस्तु जितनी है ना उतनी जगह घेरेगी ना, उससे ज्यादा थोड़ा घेरेगी। अगर ये अभौतिक है तो हो सकता है ये बहुत ज्यादा घेर ले, क्योंकि भौतिक तो है ही नहीं है, अभौतिक है। इससे पता लगता है कि इंद्रियां जो है भौतिक नहीं होनी चाहिए। कहता है अभौतिकम तु विभुत्वात् सर्वव्यापकमिति, अभौतिकम तु, जो अभौतिक होता है वो विभु होने से सर्वव्यापक, वो सर्वत्र विद्यमान होता है, यानी सब जगह चल व्यापक व्याप्त होकर के जाता है। हाँ जी, दीपक भौतिक है ये तो, बहुत सारे तो सब जगह थोड़ा दिखाता है, ये बहुत थोड़ा सा दिखाता है, थोड़ा ही दिखाता है। हाँ जी, ये भी भौतिक है, ये सब जगह थोड़ा दिखाता है, एक ही भाग को दिखाता है, कई देश तो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं, ठीक है। खैर, तो ये कहना चाहता है जो व्याप्त होता है फैलता है, ठीक है ना, भौतिक ऐसा नहीं फैलेगा, बहुत फैलता जा रहा है, एक होकर के सब जगह जा रहा है, फैलता हुआ सारे पदार्थ को व्याप्त करके दिखा रहा है, इसका मतलब है ये भौतिक नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ तो जिधर भी देखो उधर भी तो व्याप्त होकर के तो दिखा रहा है ना, हाँ तो ठीक है, वो तो दिख रहा है भौतिक ही है, वो तो स्पष्ट प्रत्यक्ष हो रहा है, अभौतिक दिखता नहीं है, ना दिखते हुए दिखा रहा है सब कुछ। और ये पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है ना, ये सिद्धांत थोड़ा बता रहे हैं हम आपको, ये तो पूर्व पक्षी का है। सूत्रार्थ हो गया? नहीं हुआ, हो गया। चले हम आगे, अब इसका समाधान करते हैं सूत्रकार। न महद अनुग्रहण मात्रात अभौतिकत्वम विभुत्वम च इंद्रियानाम शक्यम प्रतिपत्तुम। वो कहते हैं महद अनुग्रहण मात्रात, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पदार्थ को देख लेने मात्र से इंद्रियानाम इंद्रियों को अभौतिकत्वम अभौतिक के रूप में समझना, विभुत्वम विभुत्व के रूप में विभू के रूप में समझना न शक्यम प्रतिपत्तुम, इसको नहीं कह सकते ना इसको इस रूप में सिद्ध कर सकते। महद अनुग्रहण मात्रात, छोटा और बड़ा दिखाई देने मात्र से इंद्रियानाम इंद्रियों को अभौतिक के रूप में विभू के रूप में ना शक्यम प्रतिपत्तुम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अन्वय बन गया? फिर क्या है? इदम खलु, ये बात तो बोलिए। रश्मि अर्थ सन्निकर्ष विशेषात तद्ग्रहणम्, रश्म्यर्थ सन्निकर्ष विशेषात तद्ग्रहणम्। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। नेत्र की रश्मियों का, नेत्र की रश्मियों का वस्तु के साथ विशेष संबंध होने से वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। नेत्र रश्मियों का वस्तु के साथ विशेष संबंध होने से वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। पकड़ में आ रहा है? यानी रश्मियां जहां तक फैलेंगी उसकी वहां तक सब दिखा देगा, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। नेत्र रश्मियां जो है फैल करके उस पूरे वस्तु को दिखा रही है, इसलिए दिखता। ये सिद्धांती का सूत्र है। तयोर महद अणुओं ग्रहणम चक्षु रश्मेः अर्थस्य च सन्निकर्ष विशेषात भवति। तो कहते हैं तयोर उन दोनों का ग्रहण, उन दोनों का किन दोनों का? महत अणुओ, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पदार्थों को ग्रहणम ग्रहण करना यानी दिखना, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पदार्थों का दिखना चक्षु रश्मेः अर्थस्य च सन्निकर्ष विशेषात भवति। आंख की रश्मि और अर्थ के साथ, यानी चक्षु रश्मि और अर्थ के साथ विशेष रूप से सन्निकर्ष होने से संयोग होने से भवति होता है। यथा उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा प्रदीप रश्मेः अर्थस्य च इति, जैसे दीपक की रश्मि वस्तु के साथ संयुक्त होता है संयोग को प्राप्त होता है तो वस्तु में दिखाई देती है। पकड़ में आ रहे हैं? तो सिद्धांत यह मानता है कि आंख की भी रश्मियां होती है। पकड़ में आ रहा है ना? और आज का जो भौतिक विज्ञान है वो आंख की रश्मियां नहीं मानते हैं, वो तो सूर्य की रश्मियां ही उस रूप को लाती हैं और हमारे यहाँ तक आती है और वो ये आंखें उसको ग्रहण करती हैं और दिखाती है, ऐसा मानते हैं। क्यों जी? नहीं, ऐसा कहिए, सूर्य की किरणें वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु के रूप को लेकर के आप तक पहुंचाती है, ऐसा। हाँ जी, रात्रि में भी तो किरणें होती है ना, रात की किरणें होती हैं, लाइट की किरणें होती हैं, रात को भी तो प्रकाश होता है ना। मतलब ये जो भौतिक प्रकाश है, चाहे वो विद्युत के रूप में है या सूर्य के रूप में, जिसके दीपक के रूप में, जिस किसी के रूप में जो बाहर प्रकाश है, वही प्रकाश बहुत तेजी से गमन करता है ना। मतलब कितने लाख किलोमीटर लाइट का जो उसका जो गति है ना, 3 लाख किलोमीटर लगभग है पर सेकंड, प्रति सेकंड प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर जाता है प्रकाश, इससे तेज गति और किसी का नहीं है, बहुत तेज गति से चलता है। तो हमको जो सूर्य दिखता है वो बहुत पहले का दिखता है, हमको वर्तमान का नहीं दिखता है, याद रखना। वहां से जो सूर्य आया हुआ है, उसका उसका चित्र जो आया हुआ है यहाँ पर, ये वर्तमान का नहीं है, 8 मिनट पहले का है, ऐसा लगभग समझ लीजिएगा। तो ऐसे ही हम यूं देखते ही नक्षत्र हमको दिखता है, मतलब नक्षत्र का चित्र आ तो रहे हैं याद पर लगा रहे हैं, अभी आपने उसके साथ आंख का संपर्क हुआ तो देख रहे हैं, ऐसा वो आज का भौतिक विज्ञान मानता है। पर दर्शनकार ये मानते हैं आंख की भी रश्मियां होती है, रश्मियां तो भौतिक विज्ञान भी मानता है लेकिन देखने के क्या, मतलब आंख की रश्मियां होती हैं, किरणें होती हैं, मानता तो विज्ञान उसका भी है लेकिन देखने के केस में नहीं मानता, क्या मतलब है आपका? आंख की रश्मियां होती है लेकिन ये कोई योगदान नहीं करते देखने में, पहली बात तो वो मानते नहीं है इसमें। हाँ, कब किसने कौन माना? मैंने पढ़ा था, कल्पना सिद्धांत पढ़ा था, जो इसके लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया था उन्होंने, अभी हमारे यहाँ पत्रिका गई थी उसमें भी इस बात को दिखाया गया। नहीं, वो ये मानते हैं कि आंख की रश्मियां भी होती हैं। आप मेरे को बताना कौन से में पढ़ करके आपने बताया, हाँ तो उसमें आप मेरे को बताना। मतलब मेरे को जो सुनने में आया अभी तक जो पढ़ा है वो है कि वो उसी की रश्मियाँ आती हैं, देखने में तो उसी को मानते हैं, देखने में ही मानते हैं कि सूरज से रश्मियाँ आती हैं और वस्तु पर टकराती हैं, रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखाते हैं, देखने कैसे मानते लेकिन जो पूरा खंडन ही करते हैं, रश्मियाँ मानते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि देखने का सामर्थ्य यहाँ पर है, यूं बोलते होंगे देखने का सामर्थ्य है आंख में, ये तो वो उनके बोलने ना बोलने से, हम भी मानते हैं देखने का सामर्थ्य है। बात तो ये चल रही कि क्या जैसे वो रश्मि होती है उसकी जो किरणें होती है, ऐसे अनविजिबल, विजिबल नहीं अनविजिबल, इसकी भी रश्मि होती है, ऐसा वो मानते हैं क्या? हाँ, मेरे को दिखाना, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी तक तो यही आया कि वही उसी की किरणें रिफ्लेक्स होकर के हमारे तक चित्र लाते हैं, खैर कोई बात नहीं। पर दर्शनकार ये मानते हैं कि आंख की भी रश्मियां होती है, बस अंतर इतना है, एक रूप जो है उद्बुद्ध है, कहीं किसी का उद्बुद्ध होता है, किसी का उद्बुद्ध नहीं होता। इसके उदाहरण भी आगे देंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसकी आंख की भी रश्मि है, जैसे सूर्य की रश्मि है वो तो दिखते हैं, पर आंख की भी रश्मि है लेकिन ये रश्मि दिखती नहीं है। कुछ दिखने वाले होते हैं, कुछ नहीं दिखने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर नेत्र रश्मि को स्वीकार किया है, पकड़ में आ रहा है जी। अब ये कहना चाहते हैं भाई आंख की रश्मि है, पता कैसे चले हमको? आपके कहने से थोड़ा बात बनेगा, इसका प्रमाण तो आपको देना पड़ेगा, आंख में रश्मि है तो उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। रश्मि अर्थ सन्निकर्षश्च आवरण लिंगम, आंख की रश्मि और अर्थ के साथ संयोग होता है, इस संबंध को, इस बात को समझाने के लिए वहां आवरण लिंग, आवरण रूपी लिंग कारण है, यानी आवरण रूपी चिन्ह है वहां पर, यानी वहां आवरण है, आवरण से पता लगता है कि आंख की रश्मि होती है, आवरण से पता लगता है। यानी आप देख रहे हैं, ठीक है ना, यजुर्वेदी को देख रहे, यहां एक पर्दा लगा दो तो आप नहीं देख पाएंगे उसको, इससे पता लगता है कि आंख की रश्मि है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहे हैं? हाँ, वो एक ही बात है। अगर कोई कहते नहीं वो इसकी रश्मि होती नहीं है, तो वो ही आती है, तो पर्दा लगाना है ना, तो पर्दा लगने से पहले इधर आ चुका है ना, कुछ समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझना है मतलब उस यजुर्वेदी की के ऊपर किरणें गिरे और वो फिर रिफ्लेक्ट होकर के वहां से आ रहे हैं उस चित्र को लेकर के। पकड़ में आ रहा है मेरी बात को? तो आप जब तक पर्दा नहीं लगाओगे वहां पर, तो यहाँ कुछ आ चुका हुआ है ना यहाँ तक, या अब पर्दा लगा है, तो पर्दा लगाने से पहले तो इधर आ रहे हैं ना, तो यहाँ तक तो आ चुके हैं, बहुत सारे आ चुके हैं। यहाँ पर्दा लगा है ना, लगाते ही ये दिखता नहीं है, यहाँ आया हुआ दिखना चाहिए। इसका मतलब इसकी भी कोई चीज है जो उसको पकड़ने वाला है, अब वो पकड़ नहीं रहा है, जो भी कारण है। अभी ये तो बहुत थोड़ा सा विवाद हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, बस केवल इतना समझ लीजिएगा कि आंख की रश्मि होती है, और होती है इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो कह रहे आवरण से पता लगता है कि इसकी रश्मि होती है। ठीक है, तो रश्मि अर्थ सन्निकर्षश्च आवरण लिंगा, आवरण रूपी चिन्ह से रश्मि और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है, ऐसा अनुमान होता है। उसको समझा रहे हैं, चक्षुषोई रश्मि कुड्यादि भी आवृत्तम अर्थम न प्रकाशयति यथा प्रदीप रश्मिरिति। उदाहरण से समझा रहे हैं, चक्षुषो ही रश्मि, आंख की जो रश्मि है, नेत्र की रश्मि, कुड्यादि भी दीवार पर्दा आदि से आवृत्तम अर्थम, ढका हुआ पदार्थ, ढके हुए पदार्थ को न प्रकाशयति, नहीं दिखाता है, नहीं दिखाती है। आंख की रश्मि जो है दीवार से या किसी पर्दा आदि से ढकी हुई वस्तु को न प्रकाशयति, दिखाती नहीं है। यथा प्रदीप रश्मिरिति, जैसे दीपक की रश्मि, दीपक की रश्मि जो है दीवार के पीछे वाले पदार्थों को नहीं दिखाती है, क्योंकि दीवार बीच में आड़ा आ गया, आवरण आ गया। ठीक इसी प्रकार आंख की रश्मि भी दीवार के पीछे रहने वाली वस्तुओं को नहीं दिखाती। पकड़ में आ रहा है? ये उदाहरण दिया है दीवार, मतलब आप दीपक जला करके ले आए, ठीक है ना, दीवार के इधर इधर का तो दिखा रही है वो रश्मि, दीवार के उस तरफ नहीं दिखा रही है। क्यों? वह दीवार आवरण आ गया। अगर वो आवरण नहीं होता है ना, वो वहां तक भी दिखाई देगा। मान लीजिएगा अपने यहाँ पर दीपक जला दिया, मतलब जैसे इमरजेंसी लाइट होता है ना, वो जला दिया तो वहां तक दिखाएगा, और बीच में दीवार ले आओ यानी पर्दा ले आओ तो उधर का दिखाएगा नहीं, ठीक है ना। जैसे दीपक की रश्मि दीवार के कारण से दीवार के परली तरफ की चीज को नहीं दिखाती है, ठीक इसी प्रकार से आंख की रश्मि भी किसी दीवार आदि के आवरण आने के कारण से परली तलब की वस्तुओं को नहीं दिखाती है, इससे पता लगता है आंख की रश्मि होती है। आप जो कह रहे हैं ना कि वहां से चली किरण, तो यहां तक आ गई, पर्दा तो हमने बाद में लगाया, यहां तक तो आ चुके हैं, वो आंख नहीं देख पाती। वो दोनों में समस्या है, वो दोनों में समस्या है, वो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया बीच में ही। ठीक है, और हमारे इस प्रसंग में क्या है, ये वहां जाती है, फिर उसके साथ रिफ्लेक्ट, मतलब उसके साथ टच करती है, फिर वहां से उसको लेकर के आती है, ऐसा है। और पर्दा डालते हैं, वो जाती ही नहीं है, इसलिए दिखाती ही नहीं है। ठीक है ना, हाँ जी, हाँ जी, नहीं जो गई है ना तब तक उसको दिखा चुकी है वो, मतलब जैसे आप उस यजुर्वेदी को देख रहे हो ना, हाँ, और एकदम आप बीच में पर्दा ले आइएगा, जो जो अभी तक देख रहे थे वो तो जाकर के दिखा भी रही है, अब पर्दा लाते हैं तो अब जाएंगे नहीं, इसलिए दिखाएंगे नहीं। वैसे उस केस में भी यदि कि अमृतम दस से जब आती है जब तक पर्दा नहीं था तो दिखा रही थी, जैसे ही पर्दा जिस टाइम पे वो आना बंद हो गई, आना बंद हो गया। वो तो वो उनके मत से है ना, इसलिए तो समझ में नहीं आती ना बात, दोनों पक्षों में जा रही है, आवश्यकता तो दोनों की है, दोनों की आवश्यक, मतलब इसकी भी रश्मि मानो उसकी, उधर से वो भी आ रहे, इधर से ये भी जा रहा है, तो दोनों मिल गए, दोनों मिल करके फिर ले आए, दिखा दिया जी, नहीं वहां नहीं दिखाएगा ना, वो यहाँ ला करके दिखाएंगे, यही ये जा करके वापस यही ले आती है, वो वाली नहीं, हाँ सूक्ष्म बात है, जो भी है हो गया जी, सूत्रार्थ भी हो गया, चले आवरण अनुमेयत्वे सति इदम आह, आवरण अनुमेयत्वे, आवरण का अनुमान होने पर भी, मतलब आवरण से सूर्य नेत्र की रश्मि होती है इसका अनुमान हो रहा है, तो आवरण से सूर्य रश्मि का अनुमान होने पर भी इदम आह, पूर्व पक्षी ये बात कहता है, उसको नजरअंदाज करता हुआ, पकड़ में आ रहे हैं, यानी आंख की रश्मि होती है इसको सिद्ध करने में आवरण का अनुमान होने पर भी उसका उसको नजरअंदाज करता हुआ इदम आहा पूर्व पक्षी ये बात कहता है, क्या कहता है बोलिए, तद अनुपलब्धे अहेतु, सूत्रार्थ लिखिएगा, नेत्र रश्मि की उपलब्धि ना होने से, नेत्र रश्मि की उपलब्धि ना होने से नेत्र और अर्थ का सन्निकर्ष होता है कहकर जो हेतु दिया है, नेत्र रश्मि और वस्तु का जो सन्निकर्ष होता है ऐसा जो हेतु दिया है वह अहेतु है, पकड़ में आ रहा है पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है, नेत्र रश्मि की उपलब्धि ना होने से आपने जो हेतु दिया है, नेत्र रश्मि और अर्थ के साथ संयोग होता है इसलिए दिखाई देता है, ये हेतु जो दिया है ये हेतु ही गलत है, क्यों गलत है, नेत्र रश्मि की उपलब्धि ना होने से, यानी नेत्र रश्मि नेत्र की रश्मि दिखाई ना देने से, नेत्र की रश्मि दिखाई ना देने से आपने जो हेतु दिया है वो गलत है, अहेतु है, पकड़ में आया, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी नेत्रों की रश्मियों को मानता ही नहीं है, हाँ जी नहीं मानता है, नहीं मानता का मतलब वो कहता है अगर होता तो दिखाई देता, दिखाई देती और नहीं दिखाई दे रही इसलिए नहीं है, सिद्धांती ने ये सिद्ध नहीं किया कि नेत्र की रश्मि दिखाई देती है, उसने कहा नेत्र की रश्मि तो होती है पर वो दिखाई नहीं देती है, पर होती कैसे पता लगेगा, आवरण से पता लगेगा, तो आवरण तो प्रमाण हो गए ना, आवरण तो प्रमाण देने पर भी उस प्रमाण को नजरअंदाज करता हुआ ये बात कह रहा है, पकड़ में आया, वो क्या है? वो अपना हेतु क्या देता है देखिएगा, रूप स्पर्शवद्धि तेज, जो तेज होता है जो प्रकाश होता है उसके पीछे एक नियम होता है, वो रूप वाला और स्पर्श वाला होता है, पकड़ में आ रहे ना, क्योंकि एक नियम है जहां रूप होता है ना वहां स्पर्श अवश्य होता है, याद रखिएगा ये सार्वभौम सिद्धांत है, जहां जहां रूप है वहां वहां स्पर्श होता है, रूप तो है और स्पर्श नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते, एक भी उदाहरण नहीं दे सकते आप, छाया तो होती ही नहीं है, छाया कोई वस्तु ही नहीं है, पहले आ चुका है ये, छाया कोई वस्तु ही नहीं है तो फिर होती क्यों बोल रहे हो? छाया का रूप होता है, जब पदार्थ ही नहीं है तो रूप कहां से आएगा वहां पर? पीछे सिद्ध किया था ना, फिर कैसे बोलते हो? यानी जहां रूप है वहां स्पर्श अवश्य होगा। रूप है और स्पर्श नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका रूप है, छू पता लगे स्पर्श है, किरणें हैं उसका रूप है तो स्पर्श भी होता है, मतलब। हाँ जी, हाँ प्रकाश है सबका है। कौन सा प्रकाश? हाँ उसका स्पर्श होता है ना, रूप है इसलिए तो स्पर्श हो रहा है। जब कि सूर्य किरणें शरीर पर पड़ते स्पर्श नहीं होता है क्या? हाँ? नहीं स्पर्श हो, गर्म मतलब स्पर्श होता है, नहीं होता है गर्म स्पर्श है या जो भी स्पर्श तो हो रहा है ना, ठीक है जी। तो कहता है रूप स्पर्श वद्धि तेज, तेज जो है प्रकाश जो है रूपवान और स्पर्शवान होता है, ठीक है। और किसी वस्तु की उपलब्धि होती है तो उस उपलब्धि के पीछे कुछ कारण होते हैं, याद रखना। कोई वस्तु दिखाई देती है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं जो पीछे बता चुके हैं, याद है आप लोगों को? कोई वस्तु उपलब्ध होती है, उपलब्धि के पीछे तीन कारण बताए थे, वो बता रहे हैं। महत्ववत, महत परिमाण वाली वस्तु ही दिखाई देती, याद रखना। महत परिमाण वाली वस्तु ही दिखाई देगी। दूसरी बात, अनेक द्रव्यवत्वात्, और अनेक द्रव्य वाली वस्तु ही दिखाई देती है, यानी अनेक अवयवों वाली, मतलब महत परिमाण वाली वस्तु होनी चाहिए, वस्तु महत परिमाण वाली होनी चाहिए। दूसरी बात, अनेक द्रव्यवत्वात्, अनेक अवयवों वाली वस्तु होनी चाहिए। तीसरी बात, रूपवत्वाच्छ, उसमें रूप होना चाहिए। ये तीन शर्त जहां लागू होते हैं वही वस्तु दिखाई देती है। प्रदीपवत, जैसे दीपक, दीपक जो है, दीपक का जो लो है जो चल रहा है प्रकाशित हो रहा है वो महत परिमाण वाला है और अनेक द्रव्यों वाला है और रूप वाला है, इसलिए दिखता है। तो कह रहे हैं प्रदीपवत प्रत्यक्षता उपलब्ध्यता, दीपक के समान सूर्य की, दीपक के समान आंख की जो रश्मि है वो भी प्रत्यक्ष से उपलब्ध्यता दिखाई देना चाहिए था। अगर वो महत परिमाण वाली होती सूर्य की नेत्र रश्मि, नेत्र रश्मि महत परिमाण वाली होती, अनेक द्रव्यों वाली होती और रूप वाली होती तो प्रदीपवत दीपक के समान प्रत्यक्षता उपलब्ध्यता, प्रत्यक्ष से उपलब्ध होती। एक ही मात्रा छूट गया यकार के ऊपर, उपलब्ध्यता, प्रत्यक्षता उपलब्ध्यता। चक्षुषो रश्मि यदि स्यादिति, आंख की रश्मि यदि होती, चक्षुषो रश्मि यदि स्यात् इति, आंख की रश्मि यदि होती दीपक के समान प्रत्यक्ष से उपलब्ध होती। पकड़ में आ रहा है ना, जैसे दीपक उपलब्ध होता है तो उसके समान आंख की रश्मि भी उपलब्ध होनी चाहिए था, पर उपलब्ध नहीं होती है। इसका मतलब है ना वो महत्व पर महत है, ना अनेक द्रव्य वाला है, ना रूप वाली है, इसलिए आंख की रश्मियां नहीं होती है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। स्पष्ट हो गया, सूत्रार्थ हो गया, आगे चलिए। सिद्धांत इसका समाधान करते हैं, बोलिए ना अनुमीयमानस्य प्रत्यक्षतो अनुपलब्धि अभाव हेतु। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, अनुमान अनुमान के द्वारा जानने योग्य, अनुमान के द्वारा जानने योग्य नेत्र रश्मि को, अनुमान के द्वारा जानने योग्य नेत्र रश्मि को प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष से न देखना, प्रत्यक्ष से न देखना, उसके न होने का, उसके न होने का कारण नहीं बन सकता। सूत्र समझ में आ रहा है जी? अनुमान के द्वारा जानने योग्य नेत्र रश्मि को, अनुमान के द्वारा जानने योग्य नेत्र रश्मि को प्रत्यक्ष से न देखना उसके न होने का कारण नहीं बन सकता। मेरी ओर देखिएगा, कोई वस्तु अनुमान से जानी जाती हो उसको प्रत्यक्ष से कैसे जानना चाह रहे हो आप? समझ में आ रहा है? किसी वस्तु को अनुमान से जाना जा रहा है, ठीक है ना, तो अनुमान के द्वारा जानने योग्य वस्तु को आप प्रत्यक्ष से क्यों दिखलाना चाह रहे हो? ये प्रत्यक्ष से नहीं जाना जा रहा इसलिए वो नहीं है, ऐसा थोड़ा होगा भाई। जब उस प्रत्यक्ष से जाना जाता होता तो हम बता देते ना, दिख रहा है ना देखो, पर वो प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता इसलिए हम अनुमान प्रमाण से जान रहे हैं उसको। तो अनुमान प्रमाण से जानने योग्य वस्तु को आप प्रत्यक्ष से ना दिखने के कारण से नहीं है ऐसा जो कह रहे हो, ये गलत बात है आपकी, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आया? मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं, ये जो खेल रही है ना, इसमें आत्मा है, बिना आत्मा के वो नहीं खेल सकती, ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्रिया है ना, क्रीड़ा, ये अनुमान कराता है उसमें आत्मा का, ठीक है ना। तो आप कहेंगे यहां तो आत्मा ही नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है, ये कोई बात है क्या भाई? जिसको आप अनुमान से जानते हो या अनुमान से जाना जा सकता हो उसको आप प्रत्यक्ष से क्यों दिखलाना चाह रहे हो? आप कोई जरूरी थोड़ा है कि प्रत्यक्ष से ही जाने, अनुमान से भी जान सकते, शब्द प्रमाण से भी जान सकते, जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप प्रत्यक्ष से जान सकते। तो ये कहना चाह रहे अनुमान से जानने योग्य नेत्र रश्मि को प्रत्यक्ष से न दिखने के कारण से उसके न होने के पीछे कोई कारण नहीं बन सकता, यानी प्रत्यक्ष से न दिखना उसके न होने का कारण नहीं बन सकता। पकड़ में आ गया सूत्रार्थ? अब भाष्य को देखिएगा, भाष्य सरल हो जाएगा। सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन आवरणेन लिंगेन अनुमीयमानस्य रश्मेः या प्रत्यक्षता अनुपलब्धिर् न असौ अभावं प्रतिपादयति। प्रत्यक्षता, प्रत्यक्षों के स्थान में प्रत्यक्षता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन आवरणेन लिंगेन, सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन, सन्निकर्ष को रोकने वाला आवरण रूपी लिंग से, प्रत्यक्ष सन्निकर्ष को रोकने वाले आवरण रूपी लिंग से, यह है सन्निकर्ष, सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन आवरणेन लिंगेन का अर्थ है, यानी सन्निकर्ष को रोकने वाले आवरण रूपी लिंग से अनुमीयमानस्य रश्मेः, अनुमान करने योग्य रश्मि को, कौन सी रश्मि? नेत्र रश्मि को, सन्निकर्ष को रोकने वाले आवरण रूपी लिंग से अनुमान करने योग्य नेत्र रश्मि को या प्रत्यक्षता अनुपलब्धि, जो रश्मि प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं हो रही है उस अनुपलब्धि को, न असौ अभावं प्रतिपादयति, वो अनुपलब्धि अभाव को सिद्ध नहीं कर सकती। न असौ अभावं प्रतिपादयति, प्रत्यक्ष से अनुपलब्धि जो हो रही है वो अनुपलब्धि उस रश्मि के अभाव को सिद्ध नहीं कर सकती। उदाहरण से समझा रहे हैं, उदाहरण बहुत सरल है। यथा चंद्रमसः परभागस्य पृथिव्याश्च अधोभागस्य अनुपलब्धिर्भवति। चंद्रमा के परभागस्य, चंद्रमा के पिछला भाग जो आगे का भाग दिख रहा है ना, उसके पीछे का भाग दिख नहीं रहा है, उसके न दिखने से चंद्रमा का वो भाग नहीं है, ऐसा थोड़ा सिद्ध होगा। पकड़ में आ रहा है जी? वो भाग है, कैसे सिद्ध करेंगे? अनुमान से सिद्ध करेंगे। सामने वाले भाग को देख करके पिछले वाले भाग का अनुमान होता है, ठीक है ना? दोनों अलग अलग भाग है ना, सामने वाला भी भाग, पिछला वाला भी भाग। तो पिछले वाला विभाग है, ये कैसा अनुमान होगा सामने वाले विभाग से? क्योंकि सामने वाले विभाग ना होता तो पिछले वाला भी नहीं होता, ऐसा तो है नहीं। ये सामने वाला ही सामने वाला दिख रहा है, ऐसा नहीं है, केवल टुकड़ा नहीं दिख रहा है, वो पूरा है वो, लेकिन हमको एक ही भाग दिखाई देगा क्योंकि हम एक ही भाग को देख सकते हैं। नहीं, इधर उधर नहीं जाइए, यहाँ रश्मियां दो प्रकार की, ये नहीं कहना चाह रहे। नहीं, दिखने का मतलब वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है ना हमारी रश्मि, इसलिए नहीं दिखता है वो भाग। और एक बात, किसी भी पदार्थ के सारे भाग नहीं दिखाई दे सकते, क्योंकि अवरोध है ना वहां पर, सामने वाले भाग पिछले वाले भाग को रोक रखा है, कैसे दिखेगा? वो रश्मि वहां तक जा ही नहीं रही है। पकड़ में आए ना? देखिए, ये है ना मोबाइल, ये आपका ही है ना, नहीं गिराऊंगा, चिंता मत करना। अब आप इधर का ही देख रहे हैं ना, पीछे का नहीं देख रहे ना, क्योंकि पीछे वाले अवयवों को आगे वाले अवयवों ने रोक रखा है, ठीक है ना? इसलिए ये ही भाग दिखाई देता है, पिछला भाग नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वीयाश्च अधोभागस्य, धरती का जो निचला भाग है, धरती का ऊपर का भाग तो दिख रहा है, निचला भाग तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहां तक रश्मि पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि ऊपर वाला भाग ही उन रश्मियों को रोक लिया। जैसे यहां है वैसे वहां है, पकड़ में आ रहे ना? तो आवरण जो है, उस आवरण ने रोक लिया है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है। तो उस आवरण से पता लगता है कि वहां रश्मि है, तो ये अनुमान से सिद्ध होता है, क्योंकि आवरण तो प्रत्यक्ष हो रहा है, इस प्रत्यक्ष आवरण से अप्रत्यक्ष रश्मि का अनुमान होता है। तो अनुमान से जानने योग्य वस्तु को प्रत्यक्ष से दिख नहीं रहा है मान करके उसका खंडन नहीं कर सकते, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गए? बस इतना ही रखते हैं। ओंकार ओ